το μαγιά με το σουγιά χαράξαν το φεγγίτι και μια βραδιά σαν τα θεριά σε πήραν από το σπίτι. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πω για να περνά και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στο κόσμο να το βρω, μα περπατούσε με το χάρι στο πλευρό. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πω για να περνά και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στο κόσμο να τον βρω, μα περπατούσε με το χάρι στο πλευρό. Γεια σας, Ελληνοφρένεια. Και σήμερα, 1η του Μάη, καλό μήνα. Δεν ξέρω τι άλλο λένε, χρόνια πολλά δεν νομίζω. Χρόνια καλά, χρόνια δυναμικά. Η δύναμη είναι η λέξη σε όλες τις πτώσεις, σε όλες τις μορφές της που νομίζω θα χρειαστεί, κυρίως από τη Δευτέρα που έρχεται. Είμαστε εδώ, Ελληνοφρένεια Live, όπως λέμε. Ο Αποστόλης είναι στο 211-200-8200. Παρατηρήσεις, απόψεις. Θέλουμε για την εκπομπή της Παρασκευής να την κάνουμε ιδιαίτερη, να μιλήσει ο λαός, να λέτε τι θα ψηφίσετε και γιατί. Και βεβαίως δεν θέλουμε τους αριστερούς, φανταζόμαστε τι θα πείτε, τους άλλους δικοματιστές, μνημονιακούς, αν υπάρχουν τέτοιοι, να βγούνε να πούνε τολμηρά, ηρωικά, έτσι ρωμαλαία, τι θα ψηφίσουν και γιατί. Σήμερα έχουμε καλεσμένο, σας το έχουμε πει και από την άλλη φορά, είναι η τρίτη εκπομπή με καλεσμένο, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, συνάδελφο δημοσιογράφο από την Καθημερινή, υποψήφιος με την Ανταρσία. Χαίρετε. Γεια σου, Τίμιο. Κάνω και πρόλογο, είδες. Και τραγούδια όλα μαζί. Και πρωτομαγιά. Πρωτομαγιάτικα. Πρωτομαγιάτικα. Ωραία, η Βίκη Μοσχολιού, τον νκια Ι, Σταύρος Ξαρχάκος, Γκάτσος, νομίζω είναι από τις καλύτερες δουλειές, εκτελέσεις, παρακαταθήκες που μας έχουν αφήσει όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Mm-hmm. Πώς πάει, πώς τα βλέπεις, σαν δημοσιογράφος? Καταρχήν να πω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που. Μου λέγανε ο λαός νίκησε. Εδώ σε αυτή την οθόνη. Καταρχήν πάντα μου στέλνει Ανταρσία και μετά μου λέει φέρε και κάποιον από την Ανταρσία. Οπότε άμα το κοινό θέλει, φέραμε το Στάθη την προηγούμενη εβδομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ, τον Άδωνη Γεωργιάδη ως φανατική της εκπομπής και θα φέρουμε και τον Νίκο τον Πογιό που θα την Πέμπτη. Σας παρακολούθησα, είχατε μια πολύ έντονη συζήτηση και τρόμαξα λίγο ερχόμενος εδώ. Δεν νομίζω έντονη, όχι, σαν μας κράζουν ότι δεν ήταν έντονη με τον Άδωνη συζήτηση, πιο πολύ με τον Στάθη ήταν έντονη. Η αριστερή, σε εισαγωγικά η λέξη, το λέω και γενικώς. Τσακώνονται και είναι ωραίο αυτό και νομίζω ναι. Αρέσει και στον κόσμο τον τελευταίο καιρό. Να τσακώνονται οι αριστεροί. Όχι, το παρακολουθεί όμως. Εγώ πάντως στις προεκλογικές συγκεντρώσεις το αντίθετο ακούω. Ακούω μια αγωνία του κόσμου αυτό, ναι. Γιατί η αριστερά δεν κατεβαίνει ενωμένη. Αυτό υπάρχει. Και να σου πω την αλήθεια, μερικές φορές δίνουμε την εντύπωση ως αριστερά κόμματα ότι τσακωνόμαστε για το φύλλο των αγγέλων ή για το πώς οι άγγελοι χωράνε σε ένα ναι. Κεφάλι καρφίτσας. Τέτοια πράγματα όταν γιατί η Ελλάδα πάντα η αριστερά τσακώνεται. Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να τα βρει. Εν μέρη είναι δικαιολογημένο, για να πούμε την αλήθεια. Γιατί? Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου, που έχει περάσει τα πάνδυνα εδώ και 2 χρόνια, έχει έρθει η ζωή μας τα πάνω κάτω. Αν κάποιος από εμάς έλεγε το 2008, τότε που έβγαινε ο τρελό, θα Παπανδρέου, με τα λεφτά υπάρχουν κτλ. Και τους λέγαμε πως θα γίνουν αυτά τα πράγματα, θα λέγανε πως αυτό είναι delirium μιας καταστροφολογικής αριστερίστικης ομάδας. Καλά, το λέγανε όμως. Το λέγαμε, βέβαια. Το λέγανε, η αριστερά το έλεγε. Βέβαια, το ΚΚΕ, νομίζω η Ανταρσία, απόψεις, καθηγητές, άνθρωποι, διανοούμενοι, ότι έρχεται θύελα, προσέξτε κτλ. Βεβαίως και δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Δυστυχώς. Λοιπόν, ο κόσμος είναι φυσικό να περιμένει μια μαγική, ας πούμε, εύκολη λύση. Ναι. Σου λέει ρε παιδί μου, εδώ τα γκάλο που δίνουν στο ΚΚΕ τόσο, στο συνασπισμό. Αν προσθεθούν, ας πούμε, θα μπορούσαμε να γίνεται κυβέρνηση αύριο. Δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, διότι υπάρχουν σοβαρές ιδεολογικές διαφορές. Για παράδειγμα, αν βγάζαμε μια αριστερή κυβέρνηση αύριο, ποιος δεν θα το ήθελε. Αλλά το θέμα είναι τι θα έκανε αυτή η κυβέρνηση. Υπάρχει, ας πούμε, μια πρόταση, την προωθεί η Ανταρσία από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η κρίση και στην οποία έχουν προσχωρήσει και αρκετοί οικονομολόγοι γνωστοί στην Ελλάδα ναι. και στο εξωτερικό, που λέει ότι το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Εδώ που έχουμε φτάσει, πρέπει να κάνουμε στάση πληρωμών. Να διαγράψουμε ναι. το χρέος, γιατί το έχουμε πληρώσει 200 φορές αυτό το χρέος. Ναι. Για τα υποβρύχια τύπου Πανικολή και τις αρπαχτές του Άκη. Τέρμα. Ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Και όπως λέει και μια αργεντίνικη παροιμία, υπάρχουν 2 ειδών τρελοί. Αυτοί που δανείζουν και αυτοί που τα επιστρέφουν. Λοιπόν, ας μην είμαστε τόσο τρελοί. Ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, πρέπει να φύγουμε από το ευρώ. Όχι γιατί έχουμε καμιά ιδεολογική αιμονή αντιευρωπαϊκή, ξέρω εγώ, ή θέλουμε να δικαιώσουμε τις θέσεις που λέγαμε ως Ανταρσία και ως Κουκουέ, ας πούμε, εναντίον του Μάστρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά γιατί πιστεύει κανένα σοβαρά πως αν βγει ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός αύριο, για παράδειγμα. Ή η κυρία Παπαρίγα, ή ξέρω εγώ. Ό,τι θέλει και ο Αλέξης ως πρωθυπουργό, την Αλέκα. Ναι, οποιοδήποτε από την αριστερά, ναι. Ας πούμε, με τις πιο έντιμες προθέσεις. Και κάνει στάση πληρωμών. Θα του πούν οι Ευρωπαίοι, είτε είναι ο Σαρκοζή, είτε είναι ο Ολάντ στη Γαλλία. Α, ωραία, καταλαβαίνουμε το λάθος, μας έχει υποφέρει πάρα πολύ. Αυτοκτονεί ο κόσμος στην Ελλάδα. Συγγνώμη, την άλλη μέρα. Τι έχω ακούσει εγώ σε αυτό σε απάντηση από Σιριζέους. Ότι θα είναι ο κόσμος μαζί, θα κατεβεί στους δρόμους και θα επιβάλλουμε τη δική μας λύση. Μου έχουν πει αρκετοί Σιριζέοι. Κοίταξε. Και ότι ας γίνει το πρώτο βήμα και θα δούμε μετά. Οπωσδήποτε θα ήταν ευχής έργων αν ακόμα και. Αν δεν κατεβαίνει η αριστερά ενωμένη στις εκλογές, τουλάχιστον αν κατέβαινε ενωμένη στις πλατείες, στις απεργίες, ναι. Γιατί πάρε σήμερα την Πρωτομαγιά, έτσι. Κάνει το κουκουέ και το πάμε στο Χαλιβουργική. Χαλιβουργία. Κάνει ο χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς στο μουσείο, άλλοι πάνε με τη Γέσσα και την ΑΔΔ και τον Παναγόπουλο. Σου λέει ρε παιδί, εντάξει, δεν μπορείτε να τα βρείτε για το κοινων... την κοινωνία θέλετε. Το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά δεν μπορείτε τουλάχιστον να έχετε ένα κοινό κέντρο αγώνα. Να ξέρουμε τι θα γίνει μετά τους αγανακτισμένους. Πώς θα περικυκλώσουμε τη Βουλή, τι απεργίες μπορούμε να και κάνουμε. Τι να πάει ρε γαμώτο, η αριστερά, όλοι αυτοί που λέμε, το κουκουέ, να πάρουμε τον Παναγόπουλο της ΓΕΣΕΕ σε κοινή συγκέντρωση. Όχι βέβαια, σε καμιά περίπτωση. Oh. Αλλά τι τους εμπόδιζε, για παράδειγμα, πάρ' τους αγανακτισμένους, έτσι. Του ένα... συντάγματος πέρυσι. Του συντάγματος, ναι. Γιατί το κίνημα όλη αυτή την περίοδο έχει δώσει πολύ μεγάλες μάχες. Τόσες γενικές απεργίες δεν έχουν γίνει ποτέ. Όντως. Ορισμένες από τις διαδηλώσεις του αγανακτισμένους ήταν μεγαλύτερες και από τα Δεκεμβριανά που λέει ο λόγος. Έχει να ζήσει η Ελλάδα από την απελευθέρωση. Ήταν δύο-τρεις Κυριακές που ήταν. Ο κόσμος ήταν χαοτικός. Και η τελευταία, η μεγάλη που τη διαλύσανε, που κάνανε την, ναι. την πλατεία Συντάγματος, κέντρο χημικών αερίων, ας πούμε, θα γινόταν τεράστια επίσης. Λοιπόν, εκεί ο κόσμος έφτανε σε ένα όριο. Και σου λέει, ας πούμε, εδώ τουλάχιστον, γιατί δεν μπορούμε. Εκεί δεν ήταν η ΓΕΣΕΕ, δεν ήταν ο Παπαναγόπουλος. Ήταν ένας κόσμος, λαϊκός κόσμος. Έβλεπες από τις γειτονιές. Εγώ είχα να το ζήσω αυτό, θυμιά, από την εποχή των αγώνων που κάναμε, επί Κουκουέ ακόμα, ναι. με τον 330. Που κατεβαίναν ναι. εργοστάσια, μαγαζιά, κλείνανε και κατεβαίναν στο κέντρο. Τώρα εκεί υπάρχει το εξής. Εγώ θα κάνω πάντα το συνήγορο. Αν κάποιος έμπαινε, θα του θεωρούσαν καπέλωμα. Κατάλαβες, όλοι αυτοί που ήταν εκεί. Ίσως να μην θέλανε και από ότι επειδή ήμουν και εγώ εκεί, έβλεπα μια τάση του κόσμου να μην θέλει. Την ίδια ώρα ήθελε τους κάτι αρχαιοέλληνες πάνω στην πάνω πλατεία. Κάτι υπονοούμενα της Χρυσής Αυγής ή εννοούμενα της Χρυσής Αυγής. Δεν είχε αντίρρηση σε αυτά. Απλά δεν ήθελε οργανωμένη σημαία. Και κάποιες στιγμές που είχε έρθει, επίσης είχαν ανέβει σε πορείες, ήταν βέβαια, αλλά ήταν και αγανακτισμένοι. Δυνάμεις του πάμε να πάνε στην πλατεία. Είχαν γίνει και κάτι μικροεπισόδια στην αρχή. Δεν θέλουμε εσάς κτλ. Βέβαια, ναι. τώρα οι 40 θα βγάλουμε συμπέρασμα από τους 40 για τους χιλιάδες κτλ. Μα δεν υπάρχει θέμα. Είχαν γίνει αυτά και δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε πως σε μια τέτοια φουσκοθαλασσιά του λαού δεν θα έρθουν από το βυθό της θάλασσας και σάπια πράγματα. Και την σκουπίδια. Και δεν θα παρέμβουν και μυστικές υπηρεσίες, αν θέλεις. Δηλαδή και την πρώτη φορά, τη μέρα της Μαρφίν. Ναι. Με όλο αυτό που έγινε για να πάει τον κόσμο πίσω. Αλλά και κάποιους παρακρατικούς που μπήκαν στις γραμμές του ΠΑΜΕ. Για να το χρεώσουν μετά το ίδιο, όπως το ΠΑΜΕ ήθελε να κάνει επίθεση στη Βουλή, ή μετά στην άλλη διαδήλωση του καλοκαιριού, του περσινού, που ήταν η πρώτη φορά, ας πούμε, που το ΠΑΜΕ ξεπέρασε αυτή τη λογική να κάνει τις δικές του κομματικές ζητανίες. Και είχε έρθει στην πλατεία, λες τότε, που έρθαν τα μάρμαρα. Του ρέξαν τα μάρμαρα. Εντάξει, προσωπικά δεν μπορώ να το στηρίξω αυτό, δεν έχω πληροφόρηση. Είμαι απολύτως βέβαιος πως αυτό ήταν οργανωμένο σχέδιο από κάποιους που βρήκανε και διάφορους άλλους. Εγώ που είχα δει. Η Ανταρσία είχε καταδικάσει. Ήταν η μέρα που είχε πεθάνει ο Κοτσαρίδης. Την επόμενη μέρα στην κηδεία που είχα πάει, ξέρεις πόσα παιδιά είδα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, που αυτό δείχνει τι ακριβώς έχει γίνει, να έχουν ράματα και τραύματα. Ναι. Παιδιά του πάμε, που σημαίνει φάγαν τα μάρμαρα από πίσω ξαφνικά. Μα μάρμαρα μέσα στον κόσμο. Το τραγικό είναι πως αυτά κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε, Θήμη. Όπως κοντεύουμε να ξεχάσουμε, για παράδειγμα, ότι τρεις συνάδελφοί μας έφτασαν στο όριο του να χάσουν τη ζωή τους. Ένας έχασε την ακοή του, ο Κυπρέος. Ο Μάριος Ολόλος με βαριές κρανιοκεφαλικές καρδιές, τα ίδια. Πριν λίγο καιρό. Ναι. Και παλιότερα και πριν λίγο καιρό. Ναι. Και ένας άλλος, όχι δημοσιογράφος, ο Καυκάς προηγουμένως, ήταν από θαύμα τον γλίτωσαν οι γιατροί στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Αυτά όλα τα έχουμε ξεχάσει και όχι μόνο αυτό. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα επικοινωνιακό blackout που αυτές οι περιπτώσεις είναι σαν να μην υπάρχουν. Κανένας δεν απολογείται, κανένας δεν τιμωρείται για αυτά. Για τα θεωρούμε δεδομένα όλα. Για την περίπτωση του Δημήτρη Χριστούλα. Ξέρεις τι έγινε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ήμουνα σε μια συγκέντρωση της Ανταρσία Δημοσιογράφων και άκουγα τον Μιχάλη τον Ψήλο, εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΑΠΕ, να καταγγέλει το εξής. Ότι όλη την ημέρα. το ΑΠΕ στην ιστοσελίδα του, στην πρώτη σελίδα, δεν είχε την είδηση. Και όταν πήγαν οι εργαζόμενοι να του πούνε, καλά, αυτό το γεγονός έχει βουήξει όλος ο κόσμος. Είναι πρώτο θέμα στο BBC, πρώτο θέμα στο CNN, πρώτο θέμα στην El País, στο Guardian. Το ΑΠΕ, το κρατικό πρακτορείο, δεν το έχει είδηση. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση? Έχουμε σαν θέμα αρχής να μην βάζουμε αυτοκτονίες. Αυτοκτονίες, λες και ήταν αυτοκτονία, ας πούμε, κάποιου ψυχοπαθούς. Ένας άνθρωπος τεινάζει τα μυαλά του στον αέρα απέναντι στη Βουλή, γράφει ένα πολιτικό κείμενο, το αφήνει πίσω. Μετά που ασχολήθηκε όλος ο πλανήτης, τι είπανε την επόμενη μέρα? Μα όχι, έβαζε τις δηλώσεις του Βενιζέλου, για το θέμα, αλλά δεν είχε το θέμα. Αλλά όχι το θέμα. Έτσι και το Μέγκα το ίδιο το πρωί είχε κάτι επεισόδια στην Αμυγδαλέζα και δεν είχε αυτό. Έδειχναν τα επεισόδια εκεί, κάτι, το γνωστό θέμα κτλ. Ο κύριος που ακούτε εδώ είναι ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, συνάδελφος δημοσιογράφος, για όσους μπήκανε τώρα στην ακρόαση. Και είναι υποψήφιος με την Ανταρσία. Είναι Ελληνοφρένεια, είναι live, είμαστε πρωτομαγιά. Ο Μάριος Καγής είναι στον ήχο. Θα βάλουμε και λαό κάποια στιγμή, Μάρια. Να βάλουμε τώρα ή μετά, ό,τι δημοκρατία του ηχολήπτη. Να το βάλουμε τώρα το πρώτο μέρος, να πάρουμε μια ανάσα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Είναι ο λαός των προηγούμενων ημερών, όπως μίλησε στον Αποστόλη. Πέστε αυτόν που μιλάει ο Καμένος, δεν του αρέσει και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ κουκουέ. Ότι πρέπει να του αρέσει δεν και καλά ο Καμένος. Το ίδιο είναι με το ΣΥΡΙΖΑ και το κουκουέ ο Καμένος. Γιατί? Α, εσείς λέτε ότι είναι το ίδιο. Δεν σας αρέσει ο Καμένος? Τι να μας αρέσει τον Καμένο? Γιατί σας αρέσει σε κάποιον ο Καμένος? Γιατί σας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ σας αρέσει ο... Ότι επειδή είναι ο Καμένος θα ψηφιστεί. Και όμως θα βγει και θα τρίβετε τα μάτια σας. Ότι θα βγει, θα βγει. Δεν είναι ότι θα βγει. Και ο Παπανδρέου ο Ανδρέας βγήκε και ο Γιώργος βγήκε και ο Καραμαλής έχει βγει. Όλοι βγήκανε. Το θέμα είναι να τρίβουμε τα μάτια ή θα τρίβεις τη σύνταξη σαν το λιχνάρι, πας και βγάλει παραπάνω λεφτά. Απαντάς αυτό που σε ρωτώ. Ο Αποστόλης είσαι. Αυτός. Άμα είσαι αυτός, μπράβο. Εσένα σε δέχομαι. Έχεις πολύ χιούμορ. Ευχαριστώ. Ο άλλος μέσα είναι. Μα να μην του αρέσει ο Καμένος. Έλατε. Όλο ΣΥΡΙΖΑ και κουκουέ μας έχει κάνει να ιδιάσουμε να ξερνάμε αριστερά. Τι έχει ο κύριος Καμένος? Ένας σοβαρός πολιτικός. Γιατί ο... Που έχει και κάτι να πει στο κάτω-κάτω. Όχι σαν κι αυτούς που τα είπε όλο όχι, όχι, όχι παντού. Γιατί ο Παπανδρέου είναι πιο σοβαρός. Ποιος ο Παπανδρέου δεν είναι καν τώρα? Έχουν τελειώσει αυτά, έχουν πεθάνει. Όλα αυτά επειδή είμαι Αποστόλης και σας αρέσει το χιούμορ. Καλησπέρα Αποστόλη, καλησπέρα, yeah. Καλή εβδομάδα να έχεις και υγεία. Ναι. Λοιπόν, εγώ την Κυριακή θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Πόσο χρονών είσαι? Εγώ? Ναι. 53. Καλά, είναι αυτό που λέμε για την ηλικία σου, καλή και μαλακία σου. Τι να ψηφίσει, τι να ψηφίσει, για πες μου τώρα. Άντε, με να μην πεις μαλακά τώρα. Εσύ τι να ψηφίσει? Όχι, καλέ, δεν είπα. Εντάξει, εντάξει, καλή μαλακία σου. Μπορείς να με εξηγήσεις. Όχι, να μην σου αναγχωριέσαι, εγώ σε πιάνω. Εγώ θα ψηφίσω το Σαμαρά. Ε? Το Σαμαρά. Τρελός είσαι, ωραία. Εννοείς που θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή, είσαι καλά. Και τη Χρυσή Αυγή θα καθαρίσει και θα φέρω και τα 600 δις από την Ελβετία. Τι λες? Στην Ελβετία μάγκες μερικά. Θα πάνε οι Χρυσαυγίτες να συνοηθούν έξω, μάλιστα. Θα δούμε. Τώρα μου πεις βέβαια οι Χρυσαυγίτες, αν πάμε τίποτα σβάστηκε στη Μέρκελ, πολύ πιθανό να κάνουν καλύτερη διαπραγμάτευση. Θα βρούνε κοινούς τόπους. Διαβάζω μήνυμα που ήρθε το Σάββατο στο κινητό. Κυριακή 29, πάμε κόντρα στην κρίσιμη με ζωντανή μουσική ποτό από τις 2 στο Βόξ, κεντρικός ομιλητής Μάκης Γιοβαζολιάς. Όρμα. Λοιπόν, επειδή μου τα έχουν κάνει κουδούνια, τους πήρα τηλέφωνο και τους εξήγησα εκεί στη Δημάρ, Διάρια, πώς λέγεται, ότι είμαι αριστερός, να μην με ενοχλούνε. Καλά, και η Δημάρ αριστερή είναι. Δεν με ενδιαφέρει πότε θα κλάσει ο Γρηγόρης Ψαριανός και πότε θα βάλει ρούζο Φώτης ο Κουνέλης. Για αυτή τη δουλειά έχουμε το Μέγκα, άμα θέλαμε να τα μαθαίνουμε. Εμένα με έχει πεθάνει στα email ο Ραγκούσης. Άμα, κοίτα, εντάξει, έχει ποιότητα, ρε φίλε. Ναι, το τι πινελίκι έχω στείλει ιντερνετικό θα με πιάσει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος πια. Τρέμω. Κοίταξε. Τώρα, βέβαια, αυτά που γράφω εγώ, το περιεχόμενο το δικό μου email, σε αντίθεση με αυτά που στέλνει ο Ραγκούσης, πιο υβριστικά δεν είναι τα δικά μου. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Σε μία πορεία έχω. Όλοι αυτοί με τα κράνη και που κάνανε τις φασαρίες στις ομιλίες των κομμάτων των μεγάλων, γιατί δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ? Γιατί δεν γίνονται φασαρίες όταν γίνονται ομιλίες των μεγάλων κομμάτων? Μήπως είναι από κάτω και κρατάνε σημαίες? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος από Πάτρα. Γεια σου, Νίκο. Θέλω μία παράκληση από όσους ψηφίσουν Πασό και Νέα Δημοκρατία. Να μην ψηφίσουν τα ρεμάλια που μας φέρανε μέχρι εδώ. Να μην τους ξαναδούμε ποτέ στην τηλεόραση. Ειλικρινά το ζητάω παράκληση. Γιατί... Να μην τους δούμε στην τηλεόραση. Το θέμα είναι να μην μας κυβερνήσουν. Να μην μας κυβερνήσουν. Να τους βλέπουμε μπροστά μας. Τρομπής. Άλλο είναι, το ίδιο είναι. Άμα το δεις στο Μέγκα, κυβερνάει. Τέλος. Βρήκα το πορτοφόλι της κυρίας που το είχε χάσει την περασμένη εβδομάδα που βγάλει την ανακοίνωση. Α, ωραία, τι έγινε? Είχε μέσα 300 ευρώ, τα σούφρωσα. Άμα τη ζητήσω συγγνώμη, λες να αποφύγω τις κλωτσές και τις μπουνιές, να με συγχωρέσεις, λες. Καλά, ναι, μπορεί να σε ψηφίσει κιόλας. Ναι. Τον κύριο Βασίλη. Έλα ρε κολέα. Έλα ρε κολέα, με κατάλαβες. Έλα ρε, σε κατάλαβα, τι κάνεις. Απ' τη φωνή με καταλαβαίνεις, τι κάνεις. Ναι, αδερφέ, αφού είσαι αδερφός μου, καλώς να. Πού είσαι, πού σε βρίσκω. Εδώ μου ρε, πολεμάμε κάτι παλιό σίδερα, έχω γίνει παλιό σίδερα τώρα, χέστα. Ε, τι άλλο να γίνει συνταξιούχος, αφού δεν είναι καλή δουλειά, άστο. Ε, μωρέ μου, εδώ και ένας συγγενής μου, ένα φόρτ έσκον. Άντε πάλι τα φόρτ. Και... Ήτανε του 72, έχω γίνει παλιότζης, μαζεύω όλο το παλιό σίδερο. Ναι, καλά κάνεις, να αλλάζεις μετά, να παίρνεις μπερφέ μηχανές. Δεν μπορώ να... Ξέρεις εσύ από ζωάρα. Τι είναι αυτή. Η ζωάρα, μια βιζίτου στην Πάτρα, Ρωσίδα, να την προσέχεις, να βάζεις προφυλακτικό. Τι έπαθα, δεν το ξέρεις, τι έπαθα ρε. Τι έπαθες, πήγες με τη Ρωσίδα. Πήγανε εγώ να με βιάσουν δύο γυναίκες. Τα υπόλοιπα αύριο. Ο κύριος Βασίλης είναι αυτός. Μιλήσαμε χθες 20 λεπτά. Αναλυτικά αύριο σας αφήνουμε και με το suspense τι πήγε να πάθει από δύο γυναίκες. Και βέβαια λέει και τι θα ψηφίσει. Ναι, δεν θα το πούμε, εγώ το ξέρω. Και λέει και τι θα ψηφίσει. Λοιπόν, εδώ είναι ο Πέτρος Παπακουσταντίνου, είναι Ελληνοφρένη. Έχουμε κάτι, μια μικροένταση στα προπήλαια. Αν γίνει κάτι ιδιαίτερο, θα σας ενημερώσουμε. Υπάρχουν εκεί συνάδελφοι. Συζητάμε τη μοίρα, πώς να το πω, της αριστεράς, τη μοίρα του τόπου. Γιατί πάντα σε αυτό το έλεγες και πριν, ο κόσμος περιμένει από την αριστερά και όντως υπάρχει μια αγωνία περί ενότητας, το βλέπεις αυτό και όλα αυτά σωστά και ο καθένας δίνει την απάντησή του. Έχουν όλη αυτή η αγωνία για την αριστερά, ενώ ποτέ δεν την ψήφισαν. Και ενώ ναι. την απέρριπταν τόσα χρόνια. Αυτό είναι ελληνοφρένεια, είναι παραλογισμός, είναι σουρεαλισμός. Όχι, κοίταξε. Γιατί στα δύσκολα μόνο. Αυτό είναι το μεγαλείο της αριστεράς. Έτσι και η κακή της τύχη ταυτόχρονα. Δηλαδή, σε όλες τις. Γιατί Πρωτομαγιά έχουμε σήμερα. Είναι η μέρα που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Το είχα για πιο μετά να βάλουμε και κάτι να το θυμηθούμε. Μας θυμίζει ότι σε όλες τις δύσκολες στιγμές αυτού του κόσμου και αυτής της χώρας ήταν η αριστερά η οποία σήκωσε στους ώμους της τη θυσία, τον αγώνα και την ελπίδα αυτού του λαού. Και νομίζω πως αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ξέρει πως η αριστερά είναι μια παράταξη η οποία συνδέεται με τις καλύτερες εξάρσεις αυτού του κινήματος και ότι σήμερα είναι η μόνη εναλλακτική λύση, ας το πούμε έτσι, συνολικά απέναντι στην μνημονιακή πολιτική. Διότι ο κύριος Καμένος, ο οποίος βγήκε ξαφνικά αντιμνημονιακά, όπως εύκολα ήρθε στο αντιμνημονιακό, έτσι εύκολα μπορεί να ξαναφύγει αύριο. Οι ανάγκες της χώρας και τα λοιπά. Άλλωστε το πρόγραμμά του είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Ιδιωτικοποίησης θέλει, απαλλαγές φόρων από τις επιχειρήσεις θέλει, μέσα στο ευρώ θέλει. Δεν έχει καμιά διαχωριστική γραμμή. Όμως για να είμαστε αληθινοί και να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Και μέσα στην αριστερά υπάρχουν δύο ψυχές, ας πούμε. Μόνο? Πολλές, αλλά θέλω να πω. Είναι διαχρονικά, ας πούμε. Υπήρχε πάντα ένα ρεύμα που ήθελε ένα πιο ανθρώπινο καπιταλισμό. Που το όνειρό του τίμιον ανθρώπων. Δεν λέω, ας πούμε, ότι ο Μακαρίτσου Παπαγιαννάκης, για παράδειγμα, δεν ήταν έτοιμος άνθρωπος. Και σε πολλά πράγματα ήταν πολύ τολμηρός. Ο Γλέζος, μπορεί να πει τώρα κάτι για τον Γλέζο. Αλλά το όραμά του ήταν, ας πούμε, όπως και ενός μεγάλου κομματιού του σημερινού συνασπισμού, ήταν πώς θα γίνει. Η Ελλάδα κάτι σαν Σουηδία, κάτι σαν. Ναι. Που βλέπουμε και σήμερα. Και του Γιώργου Παπανδρέου ήταν το όραμα, νομίζω και του Ανδρέα. Και τελικά κατέληξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Διεθνούς να κάνει κυβέρνηση με το λαός. Και για όλους αυτούς από το χώρο του Πασόκ. Επίσης, νομίζω η Σουηδία έχει 8% ανεργία, κάνουν κάτι περικοπές. Δηλαδή, καταντάει η Σουηδία Ελλάδα. Περισσότερες αυτοκτονίες. Εξακολουθεί να έχει περισσότερες αυτοκτονίες από την Ελλάδα, αν και εμείς αυξηθήκαμε κατά 20%. Και αυτό είναι τραγικό, γιατί 20% είναι νούμερα. Όταν όμως είναι πλανώσεις, η ζωή είναι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή και υπάρχει μια αριστερά η οποία πάντα ο ορίζοντάς της ήταν όχι απλώς μια καλύτερη ζωή μέσα σε αυτό το σύστημα, το σάπιο που έχουμε, αλλά μια άλλη ζωή σε ένα άλλο σύστημα, σε ένα άλλο κόσμο. Δηλαδή, να πάρει επιτέλους ο εργαζόμενος λαός την υπόθεση στα χέρια του και να μην πάμε στο φαύλο κύκλο από το ΕΑΜ στη Βάρκηζα, από το Πολυτεχνείο στον Παπανδρέου. Αυτά και τα δύο θα τα πούμε αριστερά. Και τα δύο, δηλαδή αριστερά είναι το να θες να κάνεις καλό τον καπιταλισμό, ανεξαρτήτως αν είναι καλό ή κακό. Εγώ το καταλαβαίνω, υπάρχουν στους περισσότερους ανθρώπους. Και αριστερά είναι να κάνεις ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Θα τα πούμε και τα δύο αριστερά. Κοίταξε, συμβατικά το λέμε. Γιατί το ένα το λέει και ο Γιώργος Παπανδρέου, ολόκληρο. Το Πασόκ, αυτό λέει. Εντάξει, αλλά δεν μπορείς να εξώσεις τον Γιώργο Παπανδρέου με το συνασπισμό το σημερινό, για παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, μια αριστερή κυβέρνηση που θα έχει από την Παπαρίγα και το Χάγιο, ξέρω εγώ, από την Ανταρσία μέχρι τον Παπαδημούλη. Όχι διότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους, με τον Παπαδημούλη ήμουν πολλά χρόνια στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕ. Έχουμε δώσει και αγώνες μαζί, αλλά αλλού πάνε οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό. Ωστόσο. Δεν είναι μικρό πράγμα απέναντι σε αυτή τη μνημονιακή τραγωδία της Ελλάδας να μπορείς να προβάλλεις μια αντίσταση. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είναι άσπρο μαύρο. Ή όλοι μαζί ξαφνικά γινόμαστε μια ωραία οικογένεια, αφήνουμε πίσω τις ιδεολογικές διαμάχες και όλα αυτά και τα βρίσκουμε μαγικά. Ή από την άλλη πλευρά βγάζουμε τα μάτια μας, θεωρούμε πως ο χειρότερος εχθρός είναι ο διπλανός μας, η άλλη αριστερή δύναμη, Και διαβάζουμε στο ριζοσπάστη να έχει 80% άρθρα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, 10% εναντίον της Ανταρσία και 10% εναντίον όλων των άλλων μαζί. Υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος, ας το πούμε έτσι. Αυτό που λέγει, αν θέλεις, ο Λένιν. Παρεξηγημένες φράσεις. Γιατί το πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου τον τρίτο δρόμο. Για να μην παρεξηγηθώ, έλεγα όπως έλεγε ο Λένιν. Το πρόλαβε. Ο Λένιν λοιπόν έλεγε χωριστά να βαδίζουμε, μαζί να χτυπάμε. Όταν έχεις απέναντί σου, ας πούμε, τον πόλεμο, θα παλέψεις μαζί, αλλά θα πεις και το δικό σου όραμα για αυτόν τον κόσμο. Επειδή η επίθεση που δέχεται ο Έλληνας εργαζόμενος τα τελευταία δύο χρόνια είναι πρωτοφανής, όπως επίσης η επίθεση που δέχεται ο Ισπανός, ο Πορτογάλος, η Ευρώπη, γιατί έχουν ξεσαλώσει κανονικά, δεν είναι πολιτική, είναι αμόκ. Κόβουν ό,τι μπορούν, επίθεση σε ζωές, σε αξιοπρέπεια, σε όνειρα, στα πάντα. Μήπως είναι ευκαιρία να το πάμε κατευθείαν, να μην περνάμε από ψευδεστήσεις και από τεθλασμένες γραμμές. Κατευθείαν για πού? Να το αλλάξουμε όλο. Κάνω το συνήγορο τώρα εγώ. Και μήπως όλα αυτά προσπαθούν να καλυτερέψουν το αμόκ, το δικό τους συνασπισμός, τέτοιες λύσεις. Μήπως να το πάμε straight κατευθείαν, να δώσουμε τη γροθιά όσο γίνεται. Το θέμα δεν είναι να μήπως... το πας εσύ. Το θέμα είναι να το πάει ο ίδιος ο κόσμος. Αυτό λέω. Αυτό θέτουμε στον κόσμο λοιπόν το εξής. Είναι ευκαιρία να το πάμε κατευθείαν. Όχι άλλα ημίμετρα και πειράματα. Δεν αλλάζει με τίποτα αυτό. Προφανώς αυτό γίνεται. Κοίταξε, εντάξει, εγώ συμφωνώ σε αυτό καταρχήν. Ναι. Δεν έχω καμιά αυταπάτη πως αν, για παράδειγμα, έβγαινε αύριο το πρωί μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και είχε την πλειοψηφία και άρχισε να παίρνει προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, αναδιανομής του πλούτου, να πληρώσουν αυτοί που βγάλαν τα λεφτά. Στις πρώτες 5 ώρες, γιατί μετά δεν. Ναι. Μετά θα είχε τέτοια σφοδρή αντίδραση από την Ευρώπη πρώτα απ' όλα. Όσοι δεν είχε η κυβέρνηση Λαϊκής Ενότητας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών με τον Σαλβαντόρ Αλιέντε στη Χιλή, ναι, που ήρθε μετά ο Πινοσέτ και τα τάγκ της Αμερικής κτλ. Λοιπόν, εγώ το πιστεύω αυτό που λες, λοιπόν, ότι η μόνη λύση τώρα είναι μια πραγματικά οργανωμένη λαϊκή εξέγερση διαρκείας. Αν θες κάτι σαν τον γαλλικό και τον ιταλικό Μάη κυρίως, που κράτησε 10 χρόνια μια περίοδο μεγάλων κοινωνικών αγώνων, και το δίλημα που τίθεται απέναντι στην εργαζόμενη Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χαμένη 20ετία, δύο χαμένες γενιές και μισθή Βουλγαρίας, Αλβανίας και αύριο Κίνας, ή μια κερδισμένη 10ετία. Γιατί θα μας φάει 10 χρόνια για να βγούμε σε μια Ελλάδα των ονείρων μας. Αλλά τουλάχιστον οι θυσίες που θα κάνουμε, οι αγώνες που θα δώσουμε, όλα αυτά που θα υποστούμε, θα έχουν ένα αντίκρισμα. Θα είμαστε εμείς οι καπετάνοι στο καράβι της ζωής μας και θα βγάλουμε την Ελλάδα σε έναν άλλο δρόμο. Αλλά ωστόσο, αυτό δεν το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Και από μια όψη, αν θες, καλά κάνει. Ο άνθρωπος θέλει να επιβιώσει πρώτα απ' όλα. Δεν μπαίνει στην εξέγερση για την εξέγερση ή στην επανάσταση για την επανάσταση. Θέλει να παλέψει για το ψωμί του, για τη δουλειά του, για την κοινωνική του ασφάλιση. Ιδού στα άδεια δόξης λαμπρών, λοιπόν. Με όλους τους αγανακτισμένους της Ελλάδας, με όλους τους απεργούς της Ελλάδας, με όλους τους συναδέλφους μας, θα παλέψουμε για αυτή την προοπτική και αν και στην πορεία θα καταλάβει ότι πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Δηλαδή, η λογική δεν είναι να πεις ότι λαϊκή εξουσία, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής αύριο το πρωί ή τίποτα. Νομίζω δεν το έχω ακούσει έτσι όπως το λες από κάποιον. Το αύριο το πρωί δεν έχω ακούσει. Τα υπόλοιπα τα έχω ακούσει. Δεν είναι κακό επίσης καθαρά κάποιος να σου λέει τη στρατηγική του, τους στόχους του. Εγώ το θέλω αυτό από τα κόμματα. Από όλους, το θέλω από όλους. Από σένα, από τον Μάριο, όταν μιλάμε, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι κακό που το λέει. Έχει θέσεις και τις λέει. Όπως και άλλοι λένε. Ο Βενιζέλος λέει: σε 3 χρόνια θα βγούμε από το μνημόνιο. Το λέει και αυτό. Όλοι λένε κάτι. Φυσικά το αύριο το πρωί δεν το λέει κανείς, νομίζω. Φυσικά κακό δεν το αύριο το πρωί που είπες δεν το λέει. Το κουκουέ δεν λέει αύριο το πρωί, σύμφωνοι. Αλλά λέει πως αύριο το πρωί δεν μπορεί να γίνει τίποτα ενδεχομένως. Δηλαδή αυτό που λέει. Είναι μακριά από την πραγματικότητα. Γιατί συμπληρώνει ταυτόχρονα ότι θέλω και τον κόσμο μαζί. Ο κόσμος δεν τον βλέπω εγώ να είναι έτοιμος. Να σου πω. Σε αυτά που θέλει το κουκουέ. Ναι, αλλά λέει καταρχήν το κουκουέ το σύνθημα του διαγραφή του χρέους και έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση το προσέθεσε όπως ξέρεις τον τελευταίο μήνα στην προεκλογική του καμπάνια. Στην αρχή έλεγε απλώς ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τις σημερινές προϋποθέσεις. Αυτό που προέχει είναι ένα ισχυρό κόμμα. Ειλικρινά δεν το θυμάμαι. Νομίζω εγώ το ακούω καιρό. Για τη διαγραφή του χρέους. Μονομερής διαγραφή του χρέους. Μας είχε κάνει πολύ κριτική λαϊκή εξουσία. Όλο αυτό το λέω σαν να το ακούω καιρό. Δεν θυμάμαι πότε χρονικά μπήκε πού. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, δεν το αμφισβητώ, αλλά δεν το γνωρίζω κιόλας. Εντάξει, αλλά βλέπει κανείς και την πρακτική του κόμματος. Δηλαδή, έχει συνεργαστεί πουθενά στο μαζικό κίνημα με καμιά άλλη δύναμη για να κάνει ένα πραγματικό λαϊκό μέτωπο, σαν και αυτό που λέει. Εγώ θυμάμαι πάντα το κουκουέ. Καταρχήν, χαίρομαι που σήμερα καταπολεμά τις αυταπάντες για μια εύκολη λύση μέσω κυβερνητικής εξουσίας. Θα ήταν ακόμα πιο πιστικό αν έκανε μια υποτυπώδη αυτοκριτική που να λέει ότι η κυβέρνηση Τζανετάκη ήταν λάθος. Η γραμμή του 17% και της κυβέρνησης με τον Ανδρέα Παπανδρέου για να κάνουμε πραγματική αλλαγή ήταν λάθος. Διότι ο καθένας έχει και μνήμη σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Και αυτά τα βρίσκεις από το λαϊκό κόσμο του Πασόκ που διαφοροποιείται σήμερα, τα βρίσκεις μπροστά σου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να έχεις τη λογική ότι δεν μπορεί να κάνω μια κοινή απεργία, μια κοινή παρέμβαση στους αγανακτισμένους, μια κοινή προοπτική να δώσω στο κίνημα με τις άλλες αριστερές δυνάμεις και πως αυτή είναι η χειρότερη εχθρή μου. Ναι. Και αν θέλεις, ποτέ το ΚΚΕ μέχρι σήμερα δεν είχε τέτοια λογική. Αν πάρεις ακόμα και στο 15ο συνεδριό του, ξέρω, το 1995, όταν είχε γίνει διάσπαση με το συνασπίσμα και ήταν η Αλέκα η Παπαρίγα γραμματέας του κόμματος, έλεγε πως μπορεί σε συνθήκες πολύ μεγάλης ταξικής πάλης, όταν ο κόσμος έχει φτάσει στο απροχώρητο, να βγει μια αριστερή κυβέρνηση, λέω εγώ, τύπου Τσάβες ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο, και θα παρέμβουμε σε αυτήν, θα προσπαθήσουμε να την οδηγήσουμε στην επαναστατική ρήξη και στη σοσιαλιστική προοπτική που θέλουμε. Δεν έλεγε πως όλα αυτά τα πράγματα είναι τζις, ναι, μακριά και δεν μας ενδιαφέρει να δώσουμε μια άμεση λύση στο πρόβλημα του σημερινού κόσμου. Γιατί αν θες, δηλαδή, εγώ έχω δει στην ΚΟΜΕΠ από σημαίνοντα στελέχη του ΚΚΕ, ακόμα και κριτική στο ΕΑΜ, στη βάση του ότι δεν έπρεπε να κάνουμε λαϊκό μέτωπο, αφού ήταν μια γραμμή υποδούλωση στην αστική τάξη κλπ. Και αναρωτιέται κανείς. Το μεγαλύτερο πράγμα που έκανε το ΚΚΕ στην ιστορία του. Και αυτό που έχει ταυτιστεί στη λαϊκή συνείδηση. Πώς ναι, ήταν δύναμη, ναι, παρότι ένα διαλυμένο κόμμα. Δεν πρόκειται να ξεριζωθεί αυτό. Δεν ξέρω ότι. Ούτε αυτό έχω διαβάσει που λες, αλλά δεν πρόκειται να ξεριζωθεί. Ο πατέρας μου στην Κεσαριανή έβλεπε τα φορτηγά των Γερμανών και να στάζει αίμα από κάτω από τους εκτελεσμένους. Μπορεί να το ξεχάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Πώς ήταν αυτοί όπου οι κομμουνιστές κυνηγάγαν τους μαυραγωρίτες, που κάναν τις πρώτες εκλογές, αν θέλει, στην ελεύθερη Ελλάδα. Η πρώτη φορά που ψήφισαν γυναίκες, όπως ξέρεις, ήταν στις εκλογές 1944 στην ελεύθερη Ελλάδα. Πρώτη φορά. Και όχι το 50 τόσο που το αποδίδουν μετά στην αστική δημοκρατία. Ναι. Με την ευκαιρία, βάλουμε το «Δεν θέλω» ένα. Μάρια, θα το βρεις. Γιατί σήμερα είναι Πρωτομαγιά, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Συμβολικά εντοπίζεται στην Κεσαριανή. Οι 200 της Κεσαριανής, νομίζω από το Χαϊδάρι τους είχαν πάρει οι Γερμανοί. Και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Ναπολέον Σκατζίδης, ο οποίος ήξερε γερμανικά, ήταν μεταφραστής και νομίζω του είχαν προτείνει να μην πάει αυτός, ήταν μέσα στον κατάλογο και του λένε να βγεις εσύ. Και λέει θα είναι 199 ή θα συμπληρωθούν ο κατάλογος από κάποιον άλλον. Και του λένε θα συμπληρωθεί. Και λέει όχι, δεν θέλω, θα πάω εγώ. Να το θυμηθούμε και αυτό μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ελληνοφρένη είναι εδώ, Πέτρος Παπακοσταντίνου, ρωτάνε πού είσαι. Είσαι από την Ανταρσία, ποιος είσαι και τι κάνεις. Από την συνάδελφος δημοσιογράφος, στην Καθημερινή κιόλας. Αλλά είναι Ανταρσία στη Β' Αθήνας υποψήφιος. Ναι. Γιατί ενδιαφέρονται κάποιοι. Και στο πριν καταρχήν, έτσι. Και στο πριν, ναι. Εδώ εκπροσωπώ το πριν και όχι την Καθημερινή, μου παρεξηγείτε. Όχι, όχι, δεν εκπροσωπείς εφημερίδα, εκπροσωπείς το κόμμα, γιατί είσαι και υποψήφιος βουλευτής. Οπότε αλλά, αυτό τα λέει όλα. Να πω κάτι, ότι φυσικά εμείς της Ανταρσία δεν κάνουμε προσωπική προεκλογική στρατεία. Σας ξέρουμε. Και αν θέλεις, μπορεί κάποιοι από εμάς, δημοσιογράφοι και τα λοιπά, να έχουμε το προνόμιο του δημόσιου λόγου. Αλλά δεν το λέω από καμιά ψευτοσημνότητα. Έχουμε πολύ αξιολογότερους ανθρώπους στα ψηφοδέλτιά μας. Όπως το Δημήτρη τον Τζίτκανο, μεταλλεργάτη που έχει πληρώσει το τμήμα των απολύσεων πολλές φορές στη δουλειά του, στο πέραμα, στην επισκευαστική ζώνη, στην Ελευσίνα κλπ. Τον Νίκο τον Γουρλά, και αυτό απολυμένο πρώην που έχει φτιάξει το συνδικάτο του αεροδρομίου. Αυτά τα λέω για να σας πω ότι ο κορμός της Ανταρσία είναι άνθρωποι της δουλειάς και μάλιστα με ισχυρή παρουσία από τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι μόνο το ΚΚΕ και η Ανταρσία έχουν τέτοιου είδους ψηφοδέλτια. Με ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Φέτος δεν είχαμε την ανάγκη κουβανών φοιτητών να γεμίσουν τα ψηφοδέλτια των επαρχιών. Είναι αυτόχθονες. Για πρώτη φορά κατεβήκαμε ως Ανταρσία στις εκλογές περιφερειακές και τις δημοτικές με ένα ποσοστό 1,9% πανελλαδικά. Στο Δήμο της Αθήνας, στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Και διεκδικούμε σε αυτές τις εκλογές μια δύναμη ακόμα μεγαλύτερη και την είσοδό μας στη Βουλή. Όχι γιατί έχουμε κανέναν έρωτα για αυτό το κοινοβούλιο, αλλά γιατί πιστεύουμε πως θα είμαστε η φωνή αυτού του κόσμου, των εργαζόμενων, του σωματικού και του πνευματικού μόχθου μέσα στη Βουλή. Αυτά για την 6η Μαΐου του 2012. Θα πάμε λίγο πίσω. 1η Μαΐου 1944, Κεσαριανή. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι κάνετε τα σπίτια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. δεσκιάζομαι, δεσκιάζομαι τα πόδια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Εδώ Ελληνοφρένια, με καλεσμένο τον Πέτρο Παπακοσταντίνο από την Ανταρσία. Μας πήραν και από το ΚΚΕ, προφανώς δεν το κατάλαβαν καλά, για το, αυτό που είπες για το ΕΑΜ. Κατάλαβε πολλοίς κόσμος ότι είπαμε, είπες, υποστήριξες, ότι αναθεωρεί το ότι έχει κάνει το ΚΚΕ τότε και το σκέφτεται. Όχι, πολύ. Εγώ είπα για συγκεκριμένα, για ένα συγκεκριμένο άρθρο της συντρόφισσας Ελένης Μπέρλου. Το οποίο φαντάζομαι δεν αναθεωρεί. Το οποίο νομίζω... Δεν το έχω διαβάσει κι εγώ για να πω, αλλά δεν λέει ότι το ΕΑΜ δεν ήταν καλό πράγμα. Ναι, ναι. Αλλά λέω πως για να δικαιολογήσει μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ στενή οπτική των πραγμάτων σήμερα, το κόμμα, οι κομμουνιστές και από εκεί και πέρα όλος ο άλλος κόσμος, γιατί το έχεις δει και εσύ. Τους λες αριστερούς και θίγονται. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εμείς είμαστε κομμουνιστές, δεν είμαστε αριστεροί, λες και είναι υποτιμητικό. Ναι. Φτάνει να αναθεωρεί, όχι το ΚΚΕ ως κόμμα, αλλά κάποια στελέχη του τουλάχιστον, μια πολιτική λαϊκών συμμαχιών που είχε το ΕΑΜ τότε. Και η οποία, ας πούμε. Εμένα μου είπανε να πούμε. Αλλά μια, για να μην μια που το χαλάσουμε αυτό, τη συζήτηση, ναι, να μην παρέμβει κάποιος και βγούμε και εκτός, ότι το θεωρούν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως η λέξη δεν αποδίδει, αλλά το μελετάνε πάρα πολύ και βγάζουν συμπεράσματα. Σωστά, και τότε ήταν κατά των γερμανοφασιστών, τώρα είναι κατά της αστικής τάξης. Ακριβώς αυτά. Και είναι, υπάρχουν διαφορές, κατάλαβες. Καταλαβαίνω. Το μελετάνε και από προσωπική γνώση, ξέρω ότι το μελετάνε πάρα πολύ. Δεν έχω διαβάζω και... και καλά κάνουν και το μελετάνε. Βέβαια, γιατί και εγώ δεν θα σνομπάρω ούτε αυτά που επεξεργάζεται το ΚΚΕ για την ιστορία του, για τον Ζαχαριάδη κλπ. Όπως κάνουν διάφορες αστικές εφημερίδες, διότι όταν η ιστορία σου φέρνει τόσο μεγάλα προβλήματα για το παρόν και το μέλλον, πάντα λογικό είναι να ξανακοιτάς και το παρελθόν. Και νομίζω σου. Σε τέτοιες ειδικά στιγμές είναι πολύ καλό να κοιτάς και το παρελθόν. Γιατί... Άλλωστε και η αριστερά έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις για πάρα πολλά πράγματα. Και θα έλεγα όμως να κοιτάξει λίγο το ΚΚΕ και το πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή, μισό. Θα πούμε σε αυτό. Η κυβέρνηση Τζανετάκη, η οικουμενική. Νομίζω το έχουν πει. Το έχουν πει. Ακούω την Αλέκα να απολογείται συνεχώς για αυτό το πράγμα. Άστο, μισό, ναι, βάλει μια τελεία. Και εκείνη η κυβέρνηση ειδικού σκοπού ήταν για την κάθαρση, ναι, ναι, όπως κυβέρνηση ειδικού σκοπού ακόμα ήταν για την κάθαρση. Ακόμα τα πληρώνουμε. Μισό, Στάση, πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η Αθανασία Αγγελοπούλου να μας πει τι γίνεται. Έχουμε ένταση. Έλα, Αθανασία. Καλό σας μεσημέρι. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο λοιπόν οι ογκώδεις συγκεντρώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά με περιορισμένη έκταση σε επεισόδια, τα οποία έγιναν κυρίως μπροστά από τα οπροπήλαια με συμπλοκές μεταξύ ομάδων κουκουλοφόρων και ΜΑΤ. Καταστράφηκε και ένα περίπτερο, εκλογικό περίπτερο της Δημοκρατικής Αριστεράς εδώ στην πλατεία Κοραή, ενώ αποχωρώντας, οπισθοχωρώντας ουσιαστικά προς τα Εξάρχεια, οι ομάδες των κουκουλοφόρων πυρπόλησαν και ένα αυτοκίνητο στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη. Νωρίτερα είχαν βάλει φωτιά και σε άλλο εκλογικό περίπτερο της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών στην οδό Όθωνος. Ήταν πάντως περιορισμένη έκταση τα επεισόδια. Οι ογκώδεις συγκεντρώσεις ολοκληρώθηκαν και οι δρόμοι έχουν αρχίσει σταδιακά εδώ στο κέντρο της Αθήνας να δίνονται ξανά στην κυκλοφορία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Αυτά συμβαίνουν κάτω στο κέντρο. Πάμε να τελειώσουμε και με τις άλλες τις διαφορές. Έχουμε αγορά, ελεύθερη αγορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα. Να πούμε εδώ τις απορίες και όλα τα υπόλοιπα. Να βάλουμε και τις άλλες διαφημίσεις. Σύντομες είναι και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια, Πρωτομαγιάτικη, με καλεσμένο τον Πέτρο Παπακοσταντίνου. Να έχουμε και από την Ανταρσία κάποιον, μας το ζήτησε και ο λαός. Η διαφορά σας από το ΚΚΕ ποια είναι, ρωτάνε αρκετοί. Καταρχήν στο τι θα κάνουμε. Σε ανδρές γραμμές, όχι αναλυτικά. Στο τι θα κάνουμε αν έρθουμε στα πράγματα, στο πούμε έτσι. Δηλαδή, ξέρεις ότι το ΚΚΕ έχει μια ορισμένη άποψη για τον υπαρκτό σοσιαλισμό, για τις κοινωνίες αυτές, για το Στάλιν, την οποία εμείς δεν συμμεριζόμαστε. Εμάς το όραμά μας, το πούμε έτσι, δεν είναι ένα πανίσχυρο κόμμα το οποίο θα λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας. Η άποψή μας είναι ένα σοσιαλισμός της γενικευμένης κοινωνικής αυτοδιαχείρισης, των εργατικών συμβουλίων, των Σοβιέ, των εργατικών συμβουλίων. Δηλαδή, ο κόσμος ο ίδιος να πάρει την υπόθεση στα χέρια του από το εργοστάσιο, από την επιχείρηση μέχρι την κοινωνία. Αυτό νομίζω το λένε και οι ίδιοι, μου φαίνεται. Μα σε αντιλογική θέση, ναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς, ναι. Το τι θα γίνει μετά είναι ένα μεγάλο. Στο τωρινό, στα τωρινά. Στο τωρινό, εμείς αυτό που λέμε. Κατά της Ευρώπης. Δεν λέτε το ίδιο. Σαφώς. Σε αυτό συμφωνούμε και όχι μόνο συμφωνούμε. Αναγνωρίζουμε στους τρόφους του ΚΚΕ που δεν μας είναι ξένοι. Όπως ξέρεις, ήμουνα 15 χρόνια σε αυτό το κόμμα. Δεν μετανιώνω καθόλου γι' αυτό. Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, τα χρόνια της εφηβείας μου, της νιώτης μου, των μεγάλων αγώνων που κάναμε, Το κουκουέ με κανέναν άνθρωπο, α πούμε έτσι. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχουμε ιδεολογικές διαφορές, τραβήξαμε άλλους δρόμους. Ελάχιστες νομίζω, ή μου φαίνεται εμένα. Όχι, δεν είναι ελάχιστες, διότι. Νομίζω, για το τώρα, δεν λέω για το μετά, έτσι όπως νομίζω ότι τώρα το κουκουέ, η ηγεσία του, δεν σου λέω για τον κόσμο του, με τον οποίο μαζί παλεύουμε και στους χώρους δουλειάς και στους δημοσιογράφους, αν θέλεις. Ναι. Και έξω και έχουμε και πολύ καλές σχέσεις, ας πούμε, με αυτούς τους αγωνιστές. Αλλά ωστόσο νομίζω πως έχουν μια λογική, αυτή η λογική για το μέλλον της κοινωνίας μεταφράζεται και στην καθημερινή τους πράξη. Δηλαδή, δώσ' μου ένα ισχυρό κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει σκληρές υγειονομικές ζώνες γύρω του, με όλους τους άλλους. Ο αντιξωστικός χώρος είναι προβοκάτορες. Οι άλλοι είναι ρεφορμιστές. Δεν είναι όλος ο αντιξωστικός χώρος προβοκάτορες. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, φυσικά δρούν και μέσα σε αυτό, αλλά άλλο είναι να λες ότι υπάρχουν και προβοκάτορες που υπάρχουν και πρέπει να τους βγάλουμε τις κουκούλες. Και παλιά το κάναμε αυτό. Ναι. Είχαμε κάποιους μηχανισμούς περιφρούρησης, ξέραμε ποιοι είναι αυτοί, τους βγάζαμε προς τα έξω, τους πέραμε τις ταυτότητες. Αυτό με μια οργανωμένη δράση όλης της αριστεράς χρειάζεται να ξαναγίνει. Αλλά άλλο είναι να προστατεύεις το κίνημα από την προβοκάτσια και άλλο είναι το κόμμα από το κίνημα. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου. Και αν θέλεις για να επιστρέψω. Έτσι όπως το λες, διαχωρίζεις λίγο, έτσι όπως τα ακούω, το κόμμα δεν είναι μέσα στο κίνημα. Εγώ νομίζω και την αγωνία τους βλέπω, αλλά νομίζω ότι είναι. Είναι, είναι ένα από τα κόμματα, μην πω στην Ευρώπη το μοναδικό, που έχει ρίζες και παραπέρα από το αριθμητικό του ποσοστό. Είπα και ποσοστό, πριν και αναγνώρισα ότι. Και η αγωνία του συνέχεια για λέκα από το βγαίνει το κίνημα, το κίνημα. Και να γίνεται και σε πολλοί κόσμο που δεν καταλαβαίνει, να γίνεται και ξένο όλο αυτό, ξένοι. Καμία αντίρρηση. Και αναγνώρισα και πριν ότι το ΚΚΕ είναι από τις δυνάμεις αριστεράς και ανταρσία σε μικρότερο βαθμό, στα δικά της μεγέθη, γιατί δεν βλέπουμε τον ίσιο μας το πρωί και νομίζουμε. Ο Αλέξης θα γίνει πρωθυπουργός. Και νομίζουμε ότι είναι τον πόη μας. Εντάξει, είπαμε, σοβαρευτούμε. Που έχει δυνάμεις στον ιδιωτικό χώρο, σε εργοστάσια. Στη Χαλιβουργική έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, στους λιμενεργάτες έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και το υπερασπιστήκαμε κι εμείς απέναντι στις επιθέσεις και στο πολιτικό λιντσάρισμα που υπέστη από τα όργανα των εφοπλιστών και του βιομηχανικού κεφαλαίου. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα όμως το κίνημα θέλει να το αναπτύξει με έναν τρόπο στρατιωτάκια, ακούνητα, αγέλαστα. Να σου πω κάτι. Θέλει να αμήλυτα, το αναπτύξει η φράση που είπες. Θέλει ένα κόμμα να αναπτύξει το κίνημα. Βεβαίως. Ισχύει αυτό. Μπορεί βεβαίως να γίνει. Και αν το θέλει, μπορεί μα να γίνει. Δεν λέω, εννοώ να το ενισχύσει. Δεν λέω να το εφεύρει, να το επινοήσει, να το φτιάξει το κίνημα. Ίσα-ίσα, που μερικές φορές δίνει αυτή την εντύπωση. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Κατηγορείται όλοι, όλη η αριστερά, θα τους βάλω όλους μέσα, το κουκουέ για διάφορα πράγματα που είναι ψηλό στάνταρ. Μονομανία, καθοδηγήσει, καπελώματα κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχετε πρόβλημα τέτοιο. Επίσης δεν έχετε προκατάληψη προς το κουκουέ, δηλαδή δεν υπάρχει καμία σε όλη προκατάληψη. Δηλαδή βγαίνει ο Τσίπρας και λέει να κάνουμε κυβέρνηση. Αφού βασικά ο ίδιος δεν θέλει. Συμφωνώ σε δεν αυτό. Δεν το θέλει ο ίδιος. Αυτό το θέλει τον Τσίπρα. Εγώ εσύ δεν λες τώρα σαν Ανταρσία και καλά το λες ότι το κουκουέ μπορεί να καπελώσει. Ναι, ναι, σωστό. Και συγγνώμη που χρησιμοποιούσε, αποδίδω τέτοια κατηγορία. Όχι, δεν κατηγορία. Ναι, ρε παιδί μου, για πλάκα το λέω, αλίμονο. Αφού θα γίνουν και κυβέρνηση αυριανή, πρέπει να τα έχουμε και καλά με το καθεστώ το αυριανό. Έτσι φαντάζονται. Η προκατάληψη δεν υπάρχει και στις άλλες πλευρές. Κοίταξε, μπορεί να υπάρχει σε ορισμένες πλευρές. Δεν μπορώ να σου πω υπάρχει στο δικό μας το χώρο. Εμείς τους αγανακτισμένους, για παράδειγμα, συμμετείχαμε μαζί με άλλες δυνάμεις, μαζί και με ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλεις, του αριστερού ρεύματος κυρίως, του Παναγιώτου Λαφαζάνη, συνδικαλιστών, όπως ο Στρατούλης, όπως ο Καλομύρης, δηλαδή συναγωνιστών μας, με τους οποίους έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αλλά είχαμε ένα κέντρο σοβαρό, το κέντρο των ταξικών σωματείων, όπως το λέγαμε, που ήταν, αν θέλεις, αυτό που έδωσε τη μάχη της πάνω πλατείας για να μην το πάρουν τα εθνίκια που έλεγες πριν. Ναι, ναι. Δεν πήγε να κάνει στην πλατεία Ψηρίδη και στους συγκεντρώσεις, μην κολλήσει μικρόβια. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν γίνεται ένα αυθόρμητο λαϊκό κίνημα να μην συγχρονιστείς με αυτές τις μάζες και να μην πας. Και αν θες, γι' αυτό που είπε ο σύντροφος από το ΚΚΕ που σε πήρε τηλέφωνο πριν, ναι, ναι, γιατί προφανώς δεν κατάλαβε καλά αυτό που έλεγα. Φυσικά το ΚΚΕ έφτιαξε το ΕΑΜ. Και αυτό είναι, αν θέλεις, η αιώνια δόξα του. Αλλά από την άλλη πλευρά και το ΕΑΜ έφτιαξε το ΚΚΕ. Διότι το ΚΚΕ πριν το ΕΑΜ ήταν ένα κόμμα διαλυμένο. Από το ριζοσπάστι τον έβγαζε ο Μανιαδάκης, όπως ξέρεις, ναι, και ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μέσα όμως από το ΕΑΜ βγήκε το καινούριο κουκουέ. Το κουκουέ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην αντιδικατορική πάλι. Όχι μόνο αυτό, ήταν και ο Ρήγας Φεραίος, ήταν και άλλες δυνάμεις. Εντάξει, και στο Πολυτεχνείο και όλα αυτά. Αλλά και η γενιά του Πολυτεχνείου. Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Δεν γίνεται. Έφτιαξε την ΚΝΕ. Διαλεκτικό. Ναι, διαλεκτικό. Όμως, αλλά δεν το βλέπει σήμερα το κουκουέ. Το κουκουέ σου λέει σήμερα το μέτωπο είναι κουκουέ. Πάρε, τι γίνεται σήμερα στη Χαλιβουργική. Κουκουέ. Πάμε. Μας. Δηλαδή παράταξη του κουκουέ, ξέρω εγώ, στα ναι. Πα σπουδαστική. Μισό λεπτό για το ΕΑΜ, το θεωρώ πιο σοβαρό. Αναγκάζομαι να υπερασπίζομαι κιόλα, το θεωρώ πιο σοβαρό. Ο τρόπο σκέψη. Σωστό κι αυτό. Και η αρρώστια είναι, δεν φεύγει ποτέ. Ο τρόπο σκέψη για να φτιαχτεί το ΕΑΜ. Υπάρχει, πολλοί λένε, και σήμερα. Κατάλαβες τι λέω, ο πυρήνας σκέψης. Μέτωπο τότε, όπως το κάναν στις τότε συνθήκες, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση έτσι κι αλλιώς, άλλο το 40, άλλο το 12, το 10. Αλλά ο τρόπος σκέψης είναι αυτός. Είναι ίδιος. Η αγωνία είναι ίδια, η θέληση είναι ίδια. Εάν έχει τέτοιο μυστικό σχέδιο το ΚΚΕ, το έχει πολύ καλά περιφρουρημένο. Εγώ δεν το βλέπω αυτό πουθενά. Ναι. Δίθα διαβάζοντας το ριζοσπάστη, βλέπω μια προκατάληψη απέναντι στο σύνολο. Ναι. Να σου πω τώρα, να σου πω, λες ότι ο Τσίπρας δεν θέλει την ενότητα. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Ναι. Εγώ, στην ουσία. Ναι. Εάν ο Τσίπρας δηλαδή εννοούσε την πρόταση αυτή και το ΚΚΕ, ο Τσίπρας κατά τη γνώμη μου μπλοφάρει. Ναι. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ενότητα ξέροντας ότι δεν θα γίνει. Για να φέρει σε δύσκολη θέση το ΚΚΕ, ενδεχομένως και την ανταρσία. Σύμφωνοι. Όταν όμως σου κάνει μια μπλόφα ο αντίπαλος στο πόκερ. Γιατί βλέπει την πολιτική σαν πόκερ. Υπάρχει ο κίνδυνος να πεις τα ρέστα σου, τα βλέπω. Ξέρεις τι. Εάν το κουκουέ. Δεν θέλω χαρτοπέχτες. Κάτσε να σου πω. Δεν θέλω χαρτοπέχτες. Ρε παιδί μου, το λέω. Τους θέλω λίγο πιο έντιμους. Μα αυτό σου λέω κι εγώ. Ίσως θέλω... αυτό να έχει κόστος και σε μένα και σε αυτούς. Άκουσε με. Δεν έχω χορτάσει χαρτοπέχτες. Άκουσε με όμως. Όταν, κάνει... όταν έχεις μπει, ας πούμε, συμμετέχεις στην πολιτική. Περιμένει έχεις ο κόσμος... μπει στη χαρτοπαικτική λέσχη. Δεν έχεις μπει στην προγραμματική λέσχη, αλλιώς δεν συμμετέχεις σε εκλογές και εγώ δεν. Το ενδεχόμενο να τα σπάσουμε όλα στη χαρτοπαικτική λέσχη και να τα γκρεμίσουμε. Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να κάνουμε αυτό που λέει ο Σαραμάγκου, κομμουνιστής. Και αυτός του ΚΚ Πορτογαλίας ο Μακαρίτης, ο διάσημος συγγραφέας, ο οποίος έγραφε στα τελευταία του βιβλία, στα τετράδια. Θα ήταν ίσως καλό σε κάποιες εκλογές να κάνουμε γενική απεργία. Και να απονομιμοποιήσουμε πλήρως το πολιτικό σύστημα. Ίσως ήταν καλό να αποχωρήσουν οι βουλευτές όλοι της αριστεράς με το δεύτερο μνημόνιο. Δεν το ξέρω. Από τη στιγμή όμως που συμμετέχεις, αν η Παπαρίγα, το ΚΚΕ, έλεγε: ωραία, κάνουμε ένα ΕΑΜ αύριο. Ας το πει εργατικό αντικαπιταλιστικό μέτωπο, γιατί δεν επαναλαμβάνει τη ιστορία. Δεν είμαστε γερμανική κατοχή σήμερα. Σύμφωνοι. Τότε την άλλη μέρα τι θα γινότανε. Με ένα πρόγραμμα αυτό. Διαγραφή του χρέους, έξοδο από την ευρώ, ρίξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Εθνικοποίηση των τραπεζών που παίρνουν ένα τρισεκατομμύριο ναι. από το κράτος και το καθεξής. Το πιθανότερο είναι πως θα διασπόταν ο συνασπισμός. Θα... ναι, είναι μελλοντολογικό αυτό. Και εντάξει, δεν ναι. θα κάναμε καινούριο κόμμα. Δεν θα συμφωνούσαμε εμείς με την Παπαρίγα, ας πούμε. Ούτε ο Λαφαζάν ναι. θα συμφωνούσε για θα το Στάλιν. Και ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί μου το έχει στείλει φίλη μου και θα με πρίξει μετά. Το πρόγραμμα του ΚΚΕ μιλάει για την πιθανότητα μιας κυβέρνησης που μπορεί να προκύψει μέσα από μεγάλες ταξικές συγκρούσεις ως πιθανότητα. Ναι. Λέει και άλλα μετά, αλλά δεν τα χρειάζονται τα υπόλοιπα. Θέλω να πω ότι τα λένε. Τέλος πάντων, ήταν επειδή τελειώνουμε, τελειώσαμε κιόλας. Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, πολύ χάρηκα που ήρθες. Κι εγώ. Γενικώς δεν σε πολύ ακούμε. Σε εκτιμούσαμε και στο συγκρότημα κάτω πάρα πολύ και χαίρεις εκτιμήσεως γενικής στο επάγγελμά μας. Κοκκινίζω, σε ευχαριστώ και πρέπει να σιγά σου πω. Σιγά μην κοκκινίζεις. Είσαι ένας κοκκινίζεις και λίγο, δεν πειράζει. Πρέπει να σου πω ότι μας λείπετε. Ναι, μας ακούτε όμως εσείς. Δεν... Κατά σειροήν. Λοιπόν, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην Ανταρσία πέρα από εκλογές, γιατί η έκτη Μαΐου είναι μια μέρα θα περάσει. Το μετά νομίζω μας περιμένει όλους. Με τις αποχρώσεις και με όλες τις ιδιαιτερότητες και ο στόχος είναι πολύ παραπάνω και νομίζω θα μας αγκαλιάσει έτσι κι αλλιώς και θα τον αγκαλιάσουμε. Είναι αμοιβαίο αυτό. Θα εγώ γίνει αναγκαστικά. Ελπίζω να ζήσουμε την Κυριακή ένα πολιτικό λιντσάρισμα του δικοματισμού. Το ευχόμαστε όλοι. Μια ενίσχυση της αριστεράς. Μια πρώτη νίκη. Μια ενίσχυση της αριστεράς και μέσα σε αυτά τα πλαίσια με ενίσχυση της Ανταρσίας. Άντε. Λοιπόν, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ. Την Πέμπτη θα έχουμε τον Νίκο Μπογιόπουλο να κάνουμε το μάζεμα. Γεια σας.